oferty. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 2 kwietnia, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Mamy prawo wiedzieć, na co wydawała publiczne pieniądze Zjednoczona Prawica, mówi marszałek Sejmu. W Rzymie odbyła się msza z okazji 19. rocznicy śmierci papieża Jana Pawła II. Odchodzący premier Holandii Mark Rutte uzyskał poparcie kolejnych krajów na sekretarza generalnego NATO. Zdaniem marszałka Sejmu należy dokładnie ustalić, na co były wydawane publiczne pieniądze przez ekipę Zjednoczonej Prawicy, gdy była u władzy. W rozmowie z TVP Info Szymon Hołownia podkreślił, że jeżeli społeczeństwo ma ufać instytucji państwa, to te sprawy należy spokojnie wyjaśnić, korzystając z narzędzi, jakie państwo ma do dyspozycji. Jeżeli zostały sprzeniewierzone nasze wspólne pieniądze, to mamy prawo wiedzieć, kto je sprzeniewierzył, to mamy prawo dowiedzieć się, na co to poszło. Mamy prawo tak się wreszcie obronić, żeby nikomu nigdy więcej nie przyszło do głowy wydawać w ten sposób publicznych pieniędzy. Niestety poprzednia ekipa miała to do siebie, że bardzo lekką ręką wydawała nie swoje. Najwyższa Izba Kontroli poinformowała, że skieruje zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez byłego premiera, byłą minister finansów oraz byłego wiceministra finansów. Zdaniem Izby doszło do przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków służbowych oraz działania na szkodę interesu publicznego w zakresie przyznawania samorządom wsparcia z rezerwy ogólnej. Straty poniesione przez samorządy NIK szacuje na 4 miliardy złotych. W związku z rocznicą śmierci papieża Jana Pawła II w Rzymie w Kościele Polskim odbyła się msza. Wieczorem o 21:00 na placu świętego Piotra rozpoczęło się modlitewne czuwanie Polaków. Po południowej mszy w kościele świętego Stanisława przewodniczył ksiądz Jacek Staniek, wicekapelan Polaków w diecezji rzymskiej. Nigdy dosyć tego dziękowania Panu Bogu za dar dla Kościoła, dla świata, dla nas Polaków, tego wielkiego człowieka, jakim był, jest Jan Paweł II. Polonijne modlitewne czuwanie na placu świętego Piotra odbyło się pod hasłem Jesteśmy. Udział wzięli m.in. ambasador Polski przy Watykanie Adam Kwiatkowski i były sekretarz Jana Pawła II, ksiądz prałat Paweł Ptasznik. Rano w Bazylice Watykańskiej hołd pamięci papieża Polaka oddali polscy księża, zakonnice i pielgrzymi przybyli z Polski. Homilię wygłosił szef polskiej sekcji Radia Watykańskiego, ksiądz Paweł Rytel-Andrianik. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Odchodzący premier Holandii Mark Rutte uzyskał poparcie kolejnych krajów na sekretarza generalnego NATO. Do grona wspierających dołączyły kraje naszego regionu, które wcześniej wstrzymywały się z deklaracjami. Przeciwne natomiast są Węgry, które Mark Rutte jako szef holenderskiego rządu krytykował za łamanie zasad praworządnościowych. Sprawa następcy Jensa Stoltenberga ma być jednym z tematów kuluarowych rozmów rozpoczynającego się jutro w Brukseli spotkania ministrów spraw zagranicznych krajów NATO. Z regionu Europy Środkowo-Wschodniej oficjalnie wypowiedziały się Estonia i Litwa, Jastrzębie, jeśli chodzi o krytykę Rosji i wspieranie Ukrainy. Dołączyły tym samym do krajów Zachodu, które wcześniej poparły Holendra na nowego sekretarza generalnego, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Francji. W pełni popieramy Marka Ruttego na stanowisko sekretarza generalnego NATO, potwierdziła ambasador USA przy NATO Julian Smith. Według dyplomatów Mark Rutte ma już poparcie 90% sojuszników. Obecny szef NATO Jens Stoltenberg odchodzi jesienią. Jego kadencja miała się skończyć w 2022 roku, ale została wydłużona w związku z napaścią Rosji na Ukrainę. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Dariusz Urbanowicz. 26. kolejka PKO BP Ekstraklasy przeszła dziś do historii. Ostatnim starciem był mecz Warty Poznań z Zagłębiem Lubin, które zakończyło się remisem 1-1. Mówi strzelec gola dla Warty Mateusz Kupczak. Prowadziliśmy to spotkanie. W drugiej połowie Zagłębie oczywiście daliśmy się im troszkę bardziej rozpędzić niż w pierwszej połowie. Ten mecz bardziej się otworzył i szukali swoich szans. Wiadomo, wiedzieliśmy, że są groźni i mają jakość w ofensywie. Nawet Zagłębie w pierwszej połowie miał sytuację, gdzie Jędrek nas uratował. Również z drugiej strony były sytuacje. Tak jak mówię, zawsze patrzymy jakby na siebie i mimo wszystko grając u siebie czujemy lekki niedosyt. Wyrównującą bramkę zdobył Dawid Kurminowski. Były fragmenty, gdzie Warta przełożała i mi stwarzała sobie sytuację i też były takie fragmenty, co my się utrzymywaliśmy przy piłce i stwarzaliśmy też te sytuacje. Była też poprzeczka, nie wiem, kilka dobrych sytuacji, więc mogło się to skończyć w każdy sposób. No tak w przerwie też porozmawialiśmy o tym, co nie wychodzi i postaraliśmy się to zmienić i tak było w drugiej połowie. Liderem Jagiellonia Białystok, 4 punkty przed Śląskiem Wrocław i 6 przed Rakowem Częstochowa. Dziś rozpoczęły się finały Ekstraligi Hokejowej. W pierwszym meczu o brąz GKS Tychy pokonał JKH GKS Jastrzębie 5-2. O złoto grają Unia Oświęcim i GKS Katowice. Po pierwszym meczu o krok bliżej do Mistrzostwa Polski ma Unia, która na wyjeździe wygrała z obrońcami tytułu 3-2. Dużo się działo na siatkarskich parkietach. W Ekstraklasie Pań rozpoczęły się półfinały. Siatkarki Chemika Police pokonały Grodz Budowlany Łódź 3-0. Za MVP spotkania uznano Martynę Łukasik. Mimo że ten wynik wygląda komfortowo, można by tak powiedzieć, to nie był łatwy mecz. Cały czas musiałyśmy utrzymać własną koncentrację i też respekt do przeciwnika i cały czas to utrzymałyśmy, cały czas kontrolowaliśmy naszą grę przede wszystkim, co ułatwiło nam też grę przeciwko Budowlanym, no i stąd też wynik wyglądał tak, a nie inaczej. Także na pewno wszystko zafunkcjonowało w dzisiejszym meczu bardzo dobrze i trzeba podkreślić, że cały zespół zagrał dzisiaj naprawdę świetne zawody, więc wydaje mi się, że bardzo ciężko było wybrać jedną zawodniczkę i jeżeli ja bym miała wybierać, to dałabym ten MVP całym zespołowi, bo naprawdę wszystkie z nas zrobiły świetną robotę. W drugim półfinale Rysice Rzeszów również bez straty seta pokonały BKS Bielsko-Biała. W plus lidze siatkarze Ślepska Malów Suwałki pokonali PSG Stal Nysa 3-2, a przed chwilą zakończył się mecz Warty Zawiercie z Zaksą Kędzierzyn Koźle. Górą Warta 3-0. Zaksa w opałach. Jeszcze tenis i turniej WTA 500 w Charleston. Magdalena French odpadła już w pierwszej rundzie w pojedynku z Amerykanką Sloane Stephens. Polka nie stawiła większego oporu. 0-6-2-6. Wieczorem ma zacząć się jeszcze mecz Magdy Linet z Ukrainką Dajaną Jastrzębską. I na koniec jeszcze drugi etap kolarskiego wyścigu dookoła Basków. Wygrał go Paul Lapeyra z grupy Decathlon AG2R z La Mondiale. Do przejechania było 160 km z Irun do Konbo. Michał Kwiatkowski przyjechał dopiero 58. Liderem pozostaje Primoż Roglicz. Jutro zachmurzenie duże z przelotnymi opadami deszczu. Na północy spadnie deszcz ze śniegiem, a nawet śnieg. Temperatura maksymalna 3 stopnie na północy, 10 w centrum, 15 na południu. Autopromocja. Sylwia Hutnik, Joanna Kuciel-Frydryszak, Agata Romaniuk, Dorota Masłowska. Literacki zespół Marzeń czyta swoje utwory specjalnie dla Trójki. Przez całe życie zdawała się nam mówić całą sobą. Nie myślcie, że zrobię cokolwiek tak, jak i wy robicie. Nie do czekania. W tym tygodniu ciotka Klara Sylwii Hutnik. Zapraszamy przez cały kwiecień od poniedziałku do czwartku o 12.45. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A teraz w programie Trzecim Polskiego Radia zapraszamy Państwa na powtórkę wczorajszej audycji. Dość nieoczywistego spotkania sportowego z okazji urodzin Trójki skonfrontowaliśmy dwa światy, aktorski i siatkarski. Dzień dobry Państwu, jest 1 kwietnia, świętujemy urodziny Trójki 62 na sportowo. A właściwie to będzie styk sportu i kultury wysokiej. Najpierw przedstawimy się my. Dariusz Urbanowicz. Krzysztof Łoniewski i nasi goście, Anna Dreszowska. Dzień dobry. Znakomita aktorka. I Andrzej Wrona, mistrz świata z 2014 roku, oczywiście w siatkówce, zawodnik projektu Warszawa. Dzień dobry. Na pierwszy rzut oka czy ucha, jak to w radiu, wydaje się ten wasz zestaw taki mocno egzotyczny. Ale... Ja się bardzo dziwię. No właśnie. A ja w ogóle. Absolutnie. No, Andrzej jest znakomitym siatkarzem, natomiast Ania jest mamą przyszłej znakomitej siatkarki. Aniu, obecnej, tego... no Lenusia gra w siatkę. No tak, ale że będzie na pewno reprezentantką Polski. Nie. Ja tak byłoby wspaniale, ale w Polsce siatkarek młodych jest bardzo dużo, co jest wspaniałe. To jest niezwykle popularny sport. Również dzięki takim zawodnikom jak Andrzej i wspaniałym polskim zawodniczkom, które grają na światowym poziomie, zdobywają mistrzostwa świata, medale olimpijskie. No i to sprawia, tak samo jak w tenisie dziewczyny i młodzi chłopcy idą za Igą i za Hubertem Hurkaczem, tak młodzi zawodnicy grający w siatkówkę idą za takimi zawodnikami jak Andrzej, co jest super. Ale z tymi medalami olimpijskimi to jeszcze chwilę chyba, bo dopiero to nie z lipca, początek sierpnia. Jeszcze jeden punkt wspólny pomiędzy Anią